او ابن کثیر دی مقام کی چې پورته کون کی ملائک د عرش سلور دی نن نو کله چې ورځ د قیامت شي کله چې ورځ د قیامت شي نو دې سره بس سلور نور راشي نو اتوش وَيَحْمِلُ پُورْتَ كَرِ بَوِي وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا ملائک بَي پَاتْرَا خُدَ دِي اسمان وَيَحْمِلُ پُورْتَ كَرِ بَوِي عَرْشَ رَبِّكَ عرش درفستا يَوْمَ اِذِن پَدَغَ وَرَزْبَانِ ثَمَانِيَهْ اَتُو قِسْمَ فَرِشْتُو او دا عرش پورتا کون کی ملائک دا غی بدنونا اللہ دیر لوی لوی پیدا کری لگا دیر ایک امام ابن کثیر دا روایت ذکر کرے جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چی ما تا اجازت کرے شوے دے ان احدثکم عن ملک حملت العرش مال اجازت کړې شوې ده چې بیان وکم تاسو ته د یو فرشتي چې هغه د عرش په پورته کوونکو کې ده ما بین شحمت اذنه و عنقه داغې د غوږونو د دې نرمو او د سټ په منځ کې وسا وکالا د مارغ د الوتو فاصله ده یعنی مارغ چې په تیزی سره الوزي نو وسا وکالو کې چې هغه څومره رفتار کولې شي نو دمرا داغ فرشتی دا دی دا غگن راوالی دا دی ستا پوری دمرا یعنی غٹوالی دی امام ابن کثیر جدا حدیث ذکر کردی نویلی دی وحادا اسناد جید رجاله کلهم سقات دا حدیث دا سنت پہ اعتبار بانی مضبوط تی و طول رجال سقہ دی او پا گنو روایتون سرے ذکر کردی امام ابو داود دا حدیث دا سے ذکر کردی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چه ما ته اجازت کړه شوی دی چې بیان وکم تاسو ته د یو فرشتي د ملائکو د الله نه چې هغه عرش پورته کړي دا هغه د غوږ د نه نرمۍ نه راواله علا عاتقه تر دیوږي پورې د اوسو کالو منزل له دا د ابو داود شریف الفاظو یعنی دومره لوی لوی بدلونو والا فرشتي دی او د الله دومره مخلوق هغه پورته کړي عرش مخلوق دی او په تمام مخلوقاتو کې لوی مخلوق دی ذکر اسمانونو او ځمکو په مقابله کې قران پاک کرسی ذکر کړي واسع کرسیه السماوات والارض او د کرسی په مقابله کې عرش خداوند دی والملک فرشتي علی ارجائها وی په اطرافو او کنارو د اسمان ويحمل عرش ربک او پورته کړي به وی عرش درفستا فوقهم د پاسه د ځانونو خپل یوم یذن په دغه رزبانی ثمانیه اتو قسم فرشتو یوم یذن په دغه رزبانی تو اردون پیش بکړې شي تاسو هر انسان او هر پیره دا به الله ته پیش کړې شي لا تخفا پټ بنشي منکم د تاسو نه خافیا یو پټی دن کې هیڅوک پټ نشي خافیتن په معنا د پټی دن کې یا خافیتن پا مانا دا خفیتن نے پتا بنشی تاسونا اس یو پتا خبرہ ایس پت راز با پاتی نشی لکا اللہ وی وحسل ما فی الصدور دی سنو کی چی صدی نو پڑا گوش ہر سب بار روز او اگا پت پت رازونا بسرگن شی او کد چا دا دین سر اخلاص تے آبم پڑا گشی نو کچا غداری او دو ککڑی دا ٹولی خبری با مخیلش یوم اذن پا دغا رضبانی تو اردون پیش بکڑے شیطاسو لا تخفا پت بنشی منکم تاسو نخافیا یو پٹی دن کے کس ایس سوک بپٹ نشی لکہ دنیا کے مجرم جرمو کی نو تختی یا جرمو کی خود مجرم پا دیبانی او روخ سڑے رونی ویشی او مجرم گردی آغذے کے بدا ماملنے اس تقسیم کئی فا اما من اوتی کتابہو وی دری پیش گئی بکی گی پورک دا قیامت دا حدیث دے دے کی امام قرطبی و ابن کثیر ذکر کرے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ حدیث ذکر کرے چی پورک دا قیامت با دا خلقو دری پیش کی دل وی نپاغی کی دو پیش کی دل بسی عذرونا با پیش کئی بانے با پیش کئی جگڑ با کئی جمانہ رکڑے نو دری امزل پیش کی دل بسی عمل نامے براوالو زی نو دا چاو پا خیلاس کی لاریشی او دا چاو پا کس لاس کی لاریشی او دا د قیامت په هیبتناکو حالتونو کې شکل عمل نامی تقسیمی مشکا شریف کی او حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماسختن نبی علیہ السلام سره ناستوا نو جڑلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی چولی جاڑے ویدہ اللہ حبیب ورز دا قیامت میرا یاد اشوا نو افید وجن جاڑو ویسوک بدا چاہتا پوس کئی پر از دا قیامت نبی علیہ السلام ورتوی دی دریو مقو کی سوک بدا چاہتا پوس نکے یو چکل اعمال تلے کی ار سڑے با پدی خلو کی دبوی چی زمان طلب اکم پلد رنیجی دنیا کیوں گو رئی یو معمولی فیصلی انسان سنگا پریشان ہے جما بارا کی وسکی دنیاوی عدالت بس فیصلہ کئی دویم چکل پا پولیس رات خلق تیری گی او درہم چکل عمل نامی تقسیم ہولیش دی وقت کے بعد چاسو کی آدمی فرمائی فام ما من ہر چی آغا سوگ دے اوتیا چه ور بکریش اغتا کتاب هو من نامد آغ بیمینی ہی پخیلاستا دا بدا اللہ در زاون گئی او دا جنت ددان نکی دو یو قسم دا اجازت نامی فیقولو ندے بوئی ہا اما دا پمانا دا راشی یو پمانا دا خضو دے ہا اما قرعو اونی سی یا ہا اما راشی اقرعو اولو لی کتاب یه دا من نام زمان نحا امو دا پا مانا یا دا تعالو دے چرا شئی او یا پا مانا دا سرے پا مانا دا خضو دے پا مانا دا خضو دے امام قرطبی وی ومانا ها امو تعالو تعالو ابن زید یو مفسر دے غیدہ مانا کرے او نور مفسرین وی خضو دے بوی ها امو انی سی اقرأو اولو لی کتابی یه عمل نام زمان اصل کدا کتابیو خدا ها دا وقف ورسر رارا چی اغا فتح پا دی یا بانی سرگندش نو بازی قاریان دا پا وقف وصل کی دوار یو شانتی لولی او سوک دا ها دا پا وصل کی ختمی ها او مقرؤو کتابی راشی راشی اولو لی عمل نام زمان اصل کی باز روایات چی دا صحابه کرام انا ثابت تی اغی کدا دا چیو سڑے با فرشتہ با اعلانو کی چی فلانے دا فلانی زوے دا حساب کتاب دا پارا اللہ تا مخل ادریگی کد چاس حقوی راشی مطالبہ ہو گئے نو کل چیو سڑے کامیاب شی او عمل نامو اور تفخی لاس ملاو شی نو اداغی دا ملاوی دو بدا علامی مخ بے تک سپین شی دا سوار لسمی دا سپکمی گونتے او یو تاج بروڑے شی پدے سر بولکی خودیش او یو دو جنتی جوڑے بور توا چولی شی زکار سڑے با بربن دا قبر نو پیش کی او حساب کتاب دا پار با بربن پیش کی دو جوڑے بور توا چولی شی او چی سمدستی عمل نامہ پا خلاص ملاو شی تاج پسر شی نو سمدستی بے قد شپیت گزش آدم علیہ السلام چلا پیدا کرو نو دا آغای قد شپیت شری گزونا ہر جنتی با شپیت گزش نو دے برا شیخ کلو مرگرو تا برا شیئی تا خبر ورکی زیر ورکی او مومنانو تا وی تاسو کے اری او سر بدا سے معاملہ کی گی لکا ما سر چیدی لکا ما سر چوشو او بیا بورتا وی راشے راشے زما دامن نامولو لے بعد اکی دام راغلی ای بے نپی جنی زکای نچتلے خوی او عام انسان موچو واپس رازی مخبز سوار لسم اس پکمائی گنتے پڑکی ای نچتلو خو قد آغا مردے چا سمر دنیا کے او چا رازی اس پیتگا زدے جنتی لباس یا چولے نو مرگریو تب وی تاسو ما پیجنی نئی بورتا وی تا طول پا عزت کے پتی نمو خود نپیجنو ندے بوی زفلانے دفلانی زویب زیر واخلی تاسو کی با اری او سرداکار کیج او بیا بورتا وی دا ما سرولی دا سوشل دنیا کے زمادہ ایمانو چیز با حساب کتاب سر ملاوے گا فا اما من اوتی کتابہو ہر چی آغا سوک دے چی ور بکڑیشی اغوی تا کتابہو امال نامد آغوی بی امینی ہی پا خلاستاہو فیقولو نو آب وائی نور مرگر تو بوئی ہاو با راشے راشے انی سی اقرأو اولو لئی کتابی یہ زمادا من نبا زکاوا پا دی فخر کئی لکہ دا فخر شے سلے سرگندئی او پا کمشی چی شرمیگی نو پٹی انی زوننتو بیشک زمادا یقینو انی ملاقن چی بیشک زب ملاقات کوم حسابی یہ دخل حساب کتاب سرہ زما دنیا کې دا ایمانو چې اورس شتا او زبر خپل حساب کتاب سره ملاوي او دا ګوره انقلابی عقیده او نظریه ده چې دیو مسلمان زړه کې دای چې سم یو کل نو پښتنه بکیږي سبا د پختنی او زیشتا کمی ظلم وکو کمی زیاته وکو کدا الله د دین سره می غداری وکا نو د پختنی او زیشتا نو دا په زندګی کې انقلاب راولي او چې کله دا د منځ لري شي نو بیا د بخندای کارونه سره کوي بیا د خون انسان پاتې نشي انی ظننت بیشک زما یقینو انی ملاقات چې بیشک زب ملاویګم حساب یا د خپل حساب کتاب سره د خپل حساب کتاب سره به ملاویګم فهو فی عیشه الرابیه وی به د پجوندون خوشاله کړی شوی کې د مرزای او د فایش مطابق ژوندون به فهو فی عیشه الرابیه وی به د پجوندون خوشاله کړی شوی کې فی جنته عالیه وی به پاغ جنته نو چتو چتو کې قطوف هادانیه قطوف داد جنته غ غنچکونو میو تم وای او قطوف فصل کې میو شکول لم وای غنچکونه داغ میوو بدانیتون نزدی نزدی وی پا ناستا بسڑے ورسی پا پروتا بورسی پا ولارا بورسی یعنی داغی پا راشو کولو که اس قسم تکلیف پنی لکه دنیای میوی راشو که نو کلب آغی لام در پایی ادرے کلب از غوبانی دی لاسون دغه کیگی نا آغی که بدا مشکلات نی قطوف ها دانیا قطوف جمع و دا قطفن قطف ویلے کیگی غنچکتم او دا میوو راشو کولو تم وی قطوف ها دانیا میوی را شکول بد دی دانیت النزدی وی غنچکونه د میوه به نزدی رب العالمین ورته وی کلو خری واشربو اسکای کلو خری واشربو اسکای د قران د ترتیب نمبر داسه معلومی غیر کلا باز مرګری دا مسئله تپوس ډیر کای وایره دی روټی پس یو بسنګ دی نو اصل کی حضور صلی الله علیه وسلم د روټی پس یو بسکړي او دا یادو ساته ای کمشه چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے نو آغیل انا دا اتباع و تجربه رسی او نا دا بلچا فکر رسی نو روٹائی پسی او بس کل دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت تی او اصل کی قرآن ام یوشی چی ذکر کی نو دی ذکر کم ترتیب چیوی آغیل را اثر وی دا مانا پا اعتبار مخ کے ذکر دا کلو دے نو ور پسی وشرف ہو دے بعضی خلق دا بد گنی جی ربای روٹائی پسی او بس کل دا نقصان رے دا نقصان رے ہماری طالبان لویلو مشکات شریف چماوی مولی دا گرزان سر یادو ساتی روایت صحیح روایت تے دا روٹائی پا آخر کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس کری ندا سن آروان ندی سن نقصان کم کار چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کری آگئی کی ند دنیاوی نقصانی نپک اخروی نقصانی ند تپ پا اعتبار نقصانوی او کسو کوئی مغاغل ندفی کمو خبر له چې حضور صلی الله علیه وسلم رسیدو هغه ته څوک نه رسی کولو خړای جنتیانو ته ویل شي وشرب اسکای حنیئن خوشالای سره حنیئن خوشالای سره چې اس قسمه مشکلات او تکلیفونه در باندې نشتا بما په سبب داغه اسلفتم فی الايام الخالیه چې تاسو اعمال کړیو په غرض تیر شو کې تاسو دنیا کې ځان کړو له مهنت مکړو د دې ورځې تاسو سره فکر او سوچو نو زه اوس خوری اوس کوي او مزه کوي کلو وشربو دی ته وویل شي خوری اوس کوي حنیئن خوشالی سره اس قسم په دې کې نقصان نشتا بما په سبب داغه اسلفتو چروان دی را لېګلی او تاسو د نیکو اعمالنا فل ایام الخالیه با غرض تیر شو کې چې کومې د دنیا د ژوندون ستاسو غرض وي پاغه کې تاسو مهنت کړو پاغه کې مو مشقت کړو دا الله درځاونګي کارونه مکړو نو نن داغه د وجنا مزه کوي الله دې موږ تاسو په خپل رحم او کرم پدې کې وګرځي اوس دا غبل دې ذکر کړي وا اما من ارجا غسوګ دي اوتی کتابه چور بکړې شي غي تا من نامه داوي بشماله پګس لاس داوي الله رب العزت موږ ته پناه راکړي فیقول وای باغا یا لیتنی ہے افسوس نے ماتا لم او تا کتابیا چه ما تا خود سر زما دا عمل نامہ را کڑے شوی نے دا خود دا سر ما تا ملاو نوے اگر چی سچا کڑی نن کا پدی غبونو سا اوری نداو پکی دی کری پدی سترگو چی سل گوری پدی خلا چی سوی سچے کے ہر یو شیب پاگی کی دی کلے شوی دا دیو جن آخ پل خلا سنبالو پکار دی غبون سنبالو پکار دی طول زندگی پا احتیاط بانے تیرو پکار دی ادی دین راضی چی اعلان بوشی چی فلانے د فلانی زوی د پلار نوم باغسته شری عوامو کې مشهور دی چې د مور نوم باغسته شي دا خبره کتابونو ذکر کړي خدا کمزور دی ورله دلیل سره جوړ کړي وای چون کې عیسی علیه السلام په پلار نه ځکه د مور نوم ولیدا د عوامو خبرې صحیح قول دا دی چې د پلار په نوم بسره را بلل شي امام بخاری رحمت الله علیه کی بخاری شریف کې باب تړلې باب د بیان دی کې ارسړې د پلار په نوم بلل شي وی بدا فلانے د فلانی زوے د حساب کتاب د پار الله تولار دے کد چاس حقی نوراشی مطالبہ اوکے کد چاس حقوی نوراشی مطالبہ اوکے سمو خیال لے د موجودہ و منافقان و حکمرانان مبارکی چی د مسلمان کو وجلو کی تعاون کئی زیخی مدد خی دغه ټوکړي چراروانی وي د دې وسې جوابي په میدان د محشر کې ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې شهید به د قبر نه داسې راپورته کیږي چې د ده د بدن نه به وینې روانې هغه شان زخمونه به وي لکه دنیا کې څنګه دي رنګ به د وینو وي او بوی به لکه د مشکو امبر غوندې او هغه خلک به خی چې الله دې ظالمان نه تپوس وکړه چې ستا د دین او ستا د کلمې د وینا د وجې نه مونږ قتلولو نو کله چې عملنامه په ګس لاس میلاو شي سمدستی به مخ تک تور شي او د خپکان اثرات به په سرګن شي د جهنم جامع بورتوا چولې شي او راب شي او خپل مرګورو لبوي تاسو کې هر یو سر بدا سکار کی لکه سرنګي چې ما سره اوشو نو دی وی یا لیتنی لم اوت کتابیه ای افسوس چې ما ته خو زما دا عمل نامه را کړی شوی نه ولم ادری او ما ته خو پته نه و ما حسابیه چې صد حساب کتاب زما ما خو حساب کتاب نه پیژندو ما خو دا ژوند دی او دا په خوشحالی تیرول غواړي په خواهشاتو تیرول غواړي سچې دی خوښه یې کوه سچې دی خوښه یې کوه کم سړی چې حساب کتاب منی هغه د خواهش ژوندون نه تېروي دا نن چې موږ د خواهش ژوندون تېرو سچې مو خوښه دغه کوو د ظلم دارنګې د زیاتي د بې انصافۍ نه بالکل منی کیږو نه ولا مدر ما حساب یې ما ته پته نه وه چې څه د حساب کتاب زما یا لیتها ای افسوس د دې مرګ لرا کانت القاضیه چې وې دا مرګ فیصله کوونکې پما زد از مکه سره خاورې شوم چې دغه شان خارې پاتې وي او زه خورا ژوندې شوې نه وي یا لیتها هاي افسوس د دې مرګ لرا کانت القاضیه چې وې دا مرګ پما باندې فیصله کوونکې او ای بلالو زما غ دنیا کې مال او دولت چې غېد قبر او خیرت او حساب نه غافل کړم مال خو مال څه فائدې را نه کړ دنیا کې زما بادشاہی وا مشری وی وا او ما به خپل بی دیني له دلائل کته لغټول دلائل ختم شلن کار نه کړ رسوګ تفسیر را روان دی اثر نه ګورې ورته والملک علی ارجائها او فرشتي به ولاړی وی علی ارجائها په کنارو طرفونو د دې اسمان ويحمل عرش ربک او پورته کړه به وی عرش درفستا فوقهم د پاسه د ځانو نخپلو یوم اذن په دغه ورځ ثمانیا اتو قسم فرشتو یوم اذن په دغه ورځ باندې تعرضونا پیش بکړی شئ تاسو لا تخفا پټ بنشی منکم تاسونا خافیا هیڅوک پټی دنکې فاما من هر چا سوک دے اوتی کتابهو چه ور بکڑی شغتا من نام داغ بی امینهی پا خلاص داغ فیقولو نابوائی ها او مقرعو راشی راشی اونیسی اولو لئی کتابی احمل نام زمان انی زنن تو بیشک زمان دا یقینو پا دنیا کے انی ملاقن حسابی چه بیشک زب ملاوی گم دخپل حساب کتاب سرام فهو نده فی عیشت الرادویا وی با پجوندن خوشال کڑی شوی کی فی جنت عالیا پا جنت پورت کڑی شوی کی پا جنت نو پورت کروشو کی عالیا قطوف ها دانیا چه میوی را شکول و را ٹولو لداغی بنیز دیوی یا قطوف ها دانیا غنچکون د میو داغی دانیا نیز دیوی پا ولارا پا ناستا پا پروتا ارسو گورت رسی دیتا بویل شکلو خرائی وشربو سکی حنی ان خوشالی سرام بما پا سبب دا حق آمال وصلفتم چه تاسو نیک آمال را لگلیو فی الایام الخالیا پا غرزو تیرو شوکی اللہم جعلنا منهم اللہ مگم پا دیکی راولی واما من ارچا غصوب دیوتی کتابهو چه ور بکریش غیتا من نام داغوی بشمالی پا گسلاس داغ فیقولو نابوائی آلیتنی حی افسوس دی مالرا لم اوتا کتابیا چه نوی را کرشوی ما تا دا من نام زما ولم ادر ما حسابیا ما تا خو پتنوا چه سر حساب کتاب زما یا لیتها ای افسوس دی دی مرگ لرا کانت القاضیا چه وی دا مرگ پا ما بانی فیصل کونکے اللهم لا تجعلنا منهم. د قیامت حال الله رب العزت ذکر کولو او کم چنیکان مومنان مسلمانان دی عمل نامه ورت په خلاص ملاوی کی دا غی حال ذکر کو. اس پدی سلیرشتم آیات کریمه کې الله د مجرمانو کافرانو حال ذکر کړي. فرمایي او اما من هر چه هغه سوق دی اوتی کتابه چه ور بکڑے شی غیتا کتابه عمل نامه داغوی بشماله پگس لاس داغوی فیقول نوای باغا یا لیتنی های افسوس دے مال را های افسوس ورمان لم اوت کتابیہ چنوے را کڑے شوے ماتا کتابیہ عمل نامہ زبا دیوے کرا کتابیہ پاسل کی کتابیو خدا ہائے ور سرد وقف راڑا چپدی یا بانی دا فتح چی زبر ور لوئی دا پی سرگنش او بیا دا قرآو اختلاف دے سوک دا ہا پا وقف او وصل دوارو کی باقی ساتی او سوک پا حالت وقف کی باقی ساتی نو وصل کی حذف کئی اصل کی کتابیہ کتابیو دا ہا دا وقف دا او دی دا پارے روڑا چی دا زبر فتح پا دی یا بانی سرگنش فیقول وائی بدے یا لیتنی ہے افسوس دے مالرا لم اوتا چی نوی را کڑشو ماتا کتابیہ عمل نام زبا مجرمان کافران بوئی چی منگت خود سرد عمل نامادو ملاو نوی ولم ادرے او ما تا خو پت دنیا کې نو ما حسابیا چې صد حساب کتاب زما ما خود حساب کتاب سپت نو ما د قیامت رز نه منلا حساب کتاب مینه منلو نو ما ته د سر د حساب کتاب اډو سانداز نو ولم ادری ما تا پت نو ما حسابیا چې صد حساب کتاب زما بیا بو یا لیتها ہائے افسوس دے دغی مرگ لرا دا کم مرگ چی پا مارا غلیو اوزی پا قبر کی دفن کرو مخاور سر خاور شیو یا لیتہا اے افسوس دے دغی مرگ لرا کانت القادویہ چی وی دا پا مابانی فیصلہ کونکے بس دا دما خیرے فیصلہ وی دا خاور سر خاور شیو وی او بیا دوبارہ خزجون دے شوی نوی دا دی خپل عمل نامی سر ملاو نوی د دې خپل عمل سره ملاو نه ځکه ټول او ټول بشرمندگی او رسوایی یا لیتها ای افسوس دې د مرگ لرا کانت القاضیه چې و دې په ما باندې فیصله کوونکې ما اغنا عنی مالیه آیات کریمه کې ګڼ توجیهات یو دا چې دا ما اغنا کې دا ما نافیه ده د نفی د پاره ده او مالیه کی دا مائی موصول دا اولیاء جار مجرور دے یعنی دا لام دا غی اضافت شوی دے اغا یاد متکلم تا او اغا حاد وقف تا ما اغنا ما اغنا اس دفع نکل عنی زمانا ما حغس لیه چ مال رو دنیا کی چ زمان سو زما مالو زما دولتو زما نسبو زما کام قبیلو زما اقتدار او بادشاہی وا ما اغنا عنی اس دفع نکل عنی زمانا ما حغس لیه چمال رو یو توجیح پایاتی کریمہ کی دارا نگورا پدی اعتبار وانی دی مالیه کی ما جدا شوا او دالیه جدا شوا ما موصول شوا پمانا دا اللذی او دالیه ورت سلشوا یو قول دام دی چی دا غن یو شید مال تی مراد دی ما و لیه جدا جدا نده ما اغنا اس دفع نکل عنی زمان مالیا اغمال زمان پدی کے بار بار نے بما اولیہ یو لفظ اس دفعہ نقل زمانہ مال زما زما خو ډیر مال ډیر میں دولت او ډیر میں جیداد او ما خو دغه د نجات او د کامیابی شی ګرځولیو ما اغنا عنی ایس فائدہ را نکماتا ایس دفعہ نقل زمانہ مال یہ اغ مال زما او یو درے متوجید عام د چدا ما اغنا کی ما نافیہ نہ بلکہ مائے استفہامیہ را نبیا بدا سے ماناشی ما اغنا عنی سشے دفع کو زمان مالیا اغمال زمان زمان مال ما نس دفع کر دا خماسی دا نجات او دا کامیابی شے گن لیو ما نا زمان مال صدفع کر یو زربر عذاب دا اللہ زمان دفع نکو ما اغنا عنی صدفع کل زمانا مالیا اغمال زمان او دے وہی حلک عنی سلطانیہ د سلطانیہ ہم گنے مانا گانی دی حلک حلاک شو عنی زمان سلطانیہ اغا حکومت او بادشاہی زمان اغا دنیا کی جد کم حکومت او د کم مشرعی او د اقتدار د وجن زپا نشکر آغلے او د دین الہی مخالفت میں شروع کرو حلک عنی سلطانیہ حلاک شو زمان اغا حکومت او بادشاہی زمان نن خو نه حکومت شتا نه بادشاہی شتا نه اقتدار شتا چې دا غې د وجنه ما غرور کړو دا الله دین ته مشا کړو هلاک عنی سلطانیا هلاک شو زمانہ غ بادشاہی او یا سلطانیه نه مراد دې دې کې هغه دلائل دی دنیا کې مما د شرک د پاره دلائل پیش کول د بدعات د پاره مې دلائل پیش کول هر ظالم د خپل ظلم د پاره سه دلیل جوړ کړي وای هلاک عنی سلطانیا هلاک شل زمانہ غ دلائل زما نن خو زما غ دلیل یوم کار نور کړي هغه چې ما بوي چې شرک جائز دی او دا پی دلیل لې زما دا بدعت او رسم جائز دی او دا پی دلیل لې دا د چکم ناروا او ظلم کار او غلط معامله کوم دا غي دا دلیل لې هغه دلیل خو دنیا کې چلی دو دلته خو غ دلیل نه چلی هلاک عنی سلطانیا لال زمان آغا دلائل زمان لکه دنیا کی اسڑے ظلم کینن دبل پا مال او جیداد بانے قبضے کئی او د دروغ و گواہان و گوری د دروغ و دلائل و گوری پر از دا قیامت وہ یہ غٹول دلائل ختم شل حلک عنی سلطانیا حلاک شل باطل شل زمان آغا دلائل زمان زمان آغا زور زمان آغا تسلط شل باطل شل زمان آغا دلائل زمان زمان آغا زور زمان آغا تسلط آغا طول ختم شو نو سلطانیا یا پا مانا دا بادشاہی او دا حکومت دے او یا پا مانا دا سدے یا پا مانا دا دلائل دے حلک عنی سلطانیا لالو زمان آغا دلائل زمان زمان آغا دلائل آغا زمان ختم شل زمان آغا بادشاہی ختم شو زما غمشری ختم شوا اللہ و ملائکو تو وی خضو ہوئی نسن نو مفسرینو لکلی وی دیو امر سر پا زرگونو فرشتی بلاس وروا چھے خضو ہوئی نسن نو دیو خضو ہو سر پا زرگونو ملائک امام قرطبی لکلی چی باز علماء لکلی چی یو لاکھ فرشتی بورش اور اگر افتار بیکی خضو ہوئی نسن نو ملائک بے اکلا کرونی سی بیا وی فغلو ہو توقونا ورتوا چوئے دے لاسو کے دے خپو کے دے زنا کے او دے مرائی کے ورت توقونا و زنزیرونا واچوئے خضوح روینی سی فغلو ہو نو توقونا ورتوا چوئے لاس او خپو او دے مرائی کے زنزیرونا ورتوا چوئے ثم الجحیما او بیا جہنم تسولو ہو وردن لے گئی نو ملائک بور تلا سخو تا زنزیرو نواچے او بے تڑی رستو را روان دی فیوم اے دل پا دغا و رزبانے دا اللہ غنتے تڑل ببل سوکو نکی او دا اللہ غنتے عذاب ببل سوکور نکی ثم فی سلسلتن او بے پاغ زنزیر کی بے اتڑائی پاغ زنزیر کی اوے پی رئی زرعو حاچو گدوال داغی سبعون زراعن او یا گزر خدا گزونه د دنیا نه یادای دا د اخرت غزونه دي چې دا غي په بدوالي صرف او صرف الله پی. ثم فی سلسله بیا پاغ زنجیر کې زرع ها چو غدواله دا غي 70 زراعا او یا غزه فصل کوه نو وی پیری لکه دنیا کې مړی چې څنګه پیری سره نو علماء لیکلی د دې خلې د طرف نه زنجیر وردن نشي او د شاده طرف نه ووزی ټول اهل کفر او تمام مشرکان به په یو زنجیر کې اوپیرلش. اهل علم لیکلی امام قرطبی او روح المانی و نور مفسرین و سفیان سوری رحم الله مشهور شخص تیرے وی بلغنا انها تدخل فی دبره حتی تخرج من فیه دا به دا شاد طرف نوردن نشی او په خلوتی دا زنجیر رویستی شی او دا ټول کافر به پدی کی دا غشان او پیرلش او بیا وای دا کافر اخپل مرګرو لراشی وي بزفلانه د فلانی ژه زکه دا سه شکل به بدرنګ شي چې پیجنې وینا او ای بلا ما باندې چې کوم شرمندگی را کنه لکل انسان منکم مثل هذا تاسو په ټول له دا غشان سزا ملوي. ثم فی سلسله بیا پا غزنجیر کی زرعها چوغدوال راغي 70 ذراعا او یا غزده فصلکو نوی پیرای انه بیشک دے کانو دے لا یؤمن باللہ العظیم چه دب ایمان نساتلو پا اللہ لوی بانے اغلوی اللہ چه دلوی قدرتنو خاوندو دد اللہ پا ذات عالی ایمان نساتلو دا اللہ قدرت و طاقت نتسلیمولو دا اللہ قانون او دا اللہ اغا طریقے نمنلا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم بیشک او دے چی ایمان نساتلو پا اللہ لوی بانے ولا يحض او خلق لبيتي زين ورقولا على طعام المسكين فطعام ورقولو د غریب والے. اصل کې ګوره دو قسم حقونه دي دنیا کې، یاد الله حق دې نو یاد بندگانو حق دې. نو په دې لومبني آیات کې وای د الله د حق څخه خیال نو ساتل، نو دې ورپسې آیات کې وای د بندگانو د حکم څخه خیال نو ساتل. نه د الله حق دا الله په حقونو کې لوی حق دی په الله ایمان ساتل، دا بندگانو په حقونو کې لوی حق څه دی چې هغه وګړي دې تګې دې مسكين نه نو په خپل ورکول او نور له ترغیب ورکول. دې وجه د مسلمان دوزه مواری دي دې بخپلم خیر خیرات د خپل وس مناسب کین نور ته بوي نور ته بوي او دا د قیامت د نمنلو علامه ده چې اوسړي ته الله مال ورکړي دې بخپلم خیر خیرات نه کوي او بل تب نه وي. تاسو ګورئ سورہ ماعون کې وای ارایت الذی یکذب بالدین تا کس کتل چې قیامت نه مانی فذالک الذی یدعو الیتیم دا غسړی چې یتیم ته دیکی ورکړ ولا یحض علی طعام المسکین قیامت هغه سړی نه مانی چې د خلکو له ترغیب نه ورکړي چې غریب سره مدد او نصرت وکړي. دا د هر مسلمان فریضه ده چې په خپل معاشره کې هغه کونډې یتیمانان یا مسلمانان زه په ځې په مختلفو ملکونو کې په پریشانو وي نو دې مسلمانانو ته دای پریشانې مخې لګي چې ستا په دې مال کې ستا په دې ګټه کې ستا د کلمې وال رور تاسو شریک دي هغه وګړي دې هغه بربند دې هغه به کور دې دا هغه هر قسمت پوس پکې ولا یحض علی طعام المسکین او د بتی زین ورکول خلق له په طعام ورکولو د غریب باندې. دې وجنا دا د علماو نه د هر مسلمان نارینه او زنانه ذمہواری ده چې د غریب طرف ته خلکو له توجه ورکړي. حضور صلی الله علیه وسلم بدا سکول لکه بعض روایتو کې راغلی او صحابي راغلو ډېر به انتها کمزور و د جمعې پر نبی رسول سلام ورته مزو کا دوره کړه. بعض اهل علم لیکلي وې دي کې د حضور صلی الله علیه وسلم مقصد چې خلک دل وګوري چې د دې جامو له وګورا د دې بدحالۍ له وګورا او نبی رسول سلام د ځا خلکو طرف ته ترغیب ورکړو دا سه خلق طرف ته ترغیب به ورکول نو څومره چاته مشکلات وی تکالیف وی پریشان ہے دا هر مسلمان ذمہ واری ده چې خپل مدد وکي او نو د نور مسلمانانو توجه له پیدا کی جبلانه بیمار ده هغه له تکلیف ده هوګه ده پریشان ده او خاص کر ګور خپل رشتہ دار نه دي چې په خپل خاندان او کورنۍ کې او سړی پری وته بیمار شو نو په دای باندې د زکات نه علاوه د دغه سړی مدد کول فرض او واجب دي چې هغه سره وسکي مدد او نصرت وکړي. فليس له اليوم ها هنا حميم نبيد دد پار نن رزي ديزه کی حميم سوک مهربان دوست زکه ته د الله سره دوستی نه و جوړه کړي نن د سوک دوست نشتا ولا طعام او د غریب ته طعام نو ور کړي بل چاله ویلی نو چې طعام ورکا نو ولا طعام د د پاره به طعام ني الا من غسلين مگر دا غوین وزونا غسلین غیلا وای چې جهنميان به اور کې سوزي او د دې د بدن نا هغه کمی ویني زوی چې بزي نو هغه ته غسلین وای هغه ته غسلین وای د دې د زخمونو نا د دې د بدنونو نا کم نو نا کمی ویني کما ګندګي چې دې هغه ته غسلین وای لا یاکلوه نبخری دی غسلین لرا الا الخاطئون مگر خطاکار یعنی اغا مشرکان مجرمان کافران چی دنیا کے ظالمان آو دبی دینی جوندنو داغی لا یاکلوهو الا الخاطئون نبخری دی لرا مگر اغا خطاکار بیا گوری سلم وَأَمَّا مَنْ نَوَرْچِ آغَ سُوْقْنِ اُوْتِيَ كِتَابَهُ چِ وَرْبَقْلِشِ اَغُوِتَ كِتَابَهُ وَمَنْ لَامَ دَاغُوِي بِشِمَالِهِ فَقَسْلَاسْ دَاغُوِي فَيَقُولُ نُوَعِ بَاغَا يَا لَيْتَنِيهَ اَفْسُوسْ دِمَا لَرَا لَمْ اُوْتَا چِنْوِ رَاقْلِشِوِ مَاتَا كِتَابِيَا مَنْ لَامَ زَمَا ولم ادری ما تا پتن وا ما حسابیا چې سره حساب کتاب زما یا له تها ای افسوس دې مرګ لرا کانت القاضیا چې ودا مرګ په ما باندې فیصله کوونکې ما اغنا عنی مالیا اس دفن کل زمانہ ما غس لیا چې مال رو یا ما اغنا اس دفن کل عنی زمانا مالیا مال زمان یا ما نافیه نده بلکه استفامیه ده ما اغنا عنی مالیا سش دفق زمانا مال زمان حلک عنی سلطانیا حلاک شل ختم شل زمانا دلائل زمان ما چې د شرک او د بدعت او د ظلم نه پاره کوم دلایل بجوړول هغه ټول ختم شول یا هلاک عنی سلطانیا لاړه هلاک شو زمانہ حکومت او بادشاہي او دبدبه زمانہ هغه مشری حکومت اقتدار ختم شو او زه تشتور پاتې شو ځکه هر سړی به داسې راضي چې شی بني الله او لقد جئتمونا فرادا الله او ته تشتور رانی نه دی جیداد لاس کړي ندی حکومت او بادشاہی لاس کې تر دې چې غجامې بمني بربند به الله ته وتري او الله ورته وای هغه ستا غټلې څه شوي تاسو راخونن ښکاری نه خذوه روین سی الله و ملائکه ته وای فغلوه نو توقو ناو زنجیرونه ورته واچوي ثم الجحیم صلو او به جهنم ته وردن کوي ثم فی سلسله بیا پاغ زنجیر کې زروها چوگد والداغی سبعون زراعن او یا گزده فسلکو نو پی رئی دا مجرمان پکی انہو کان بیشکو دے لا یؤمن چیمان بین ساتلو باللہ العظیم فاللالو ایبانی ولا یحدو او تیز والبین ورکولو خلق لعلات وعامل مسکین پتوعام ورکولو د غریب بانی توعام پا مانا دا اطعام نی فلیس له اليوم ننبئی دد پارنن رضی ها هنا پا دیده کی حمیم سوک محربان دوس ولا توعام نونب توعامی الا من غسلین مگر دوی نزونا لا یاکلوه چنب خریده لرا الا الخاطئون مگر خطا کار کی آیاتوں کے اللہ د قیامت تفصیلی حال بیان کو د مومنانو حالات بیان کل اور پسے د کافرو اس پدی آیاتوں کے د اللہ د خپل حبیب او د قران حکیم د صداقت بیان کئ فرمائی فلا دارنگ ندا سرنگ چ خیال او گمان دے دے کافرو اقسم و قسم خرم بما په هغه سبانی تب سرون چتا سوی نه و ما په هغه سبانی لا تب سرون چتا سوی نه وی نه دیکھیں په تمام اشیاء باندې کاغه مشاهدات ندی او که د مغیبات ندی پاغی الله قسم خورلې فلا دارنگی ندا اقسمو قسم می دیوی اوز قسم خرم بما تبصرون پاغس چتا سویوی نئی وما حغ لا تبصرون چتا سویوی نئی دا پا تمام مخلوقات بانے الہ العالمین قسم خورلے او دا بار بار ویلی شوی چی دا پا مخلوق قسم خورل دا دا اللہ دا ذات عالیہ پوری خاص تی خپل بندگان او مخلوق لیدا قانون جوړ کړي چې یو بنده به بغیر د الله د نوم او د ذات نه د بل چا قسم نه خوري. ما تبصرون کې مشاهدات تی او ما لا تبصرون کې اغه مغیبات تی. دیو جن امام قتاده رحم الله ویلو هو عام فی جميع مخلوقاته عز وجل دا مالات بما تبصرون و مالات تبصرون عام دے پا تمام مخلوقاتو کے جکا مخلوق زنی لدیشی زنی نشی لینے دا بعض علماء پک نور اقوالمو و ما تبصرون حاغ دی ما تبصرون من آثار القدرة و مالات تبصرون اے من اسرار القدرة. ما تبصرون سشے دے دا اللہ دا قدرت باز نخ اخکاری او مالا تبصرون هغه سری چې بعضې پټ سیزونه د قدرت خداوندی ښکاری نه. او بعضې مفسرینو دا ویلو چې دا بما تبصرون چې تاسو یې وینئ یعنی اجسام و مالا تبصرون یعنی ارواح. اجسام او جسمونه او بدنونه د انسانانو ښکاری او په مخلوقاتو کې کم ارواح چې دي نو هغه روح په نظر نه راځي. نو بما تبصرون اجسام وما لا تبصرون ارواح. او چا دا ویلو چې بما تبصرون هغه دی لکه دنیا وما لا تبصرون خیرت ته چا په نظر نخکاره. بعض اهل علم دا ویلو ما تبصرون سجه بما تبصرون لکه انسانان وما لا تبصرون لکه جنات او ملائک. جنات او ملائک په نظر نخکاره. او قرآن حکیم دا غي ذکر کړي دا سه لازمه نه ده چې هر شی د تا ته په نظر ښکاري او ته دې مشاهدې سره ګورې. بعضې دام ویلي چې تبصرون کې هغه سیزونه دي لکه خلق نو ما لا تبصرون خالق او مالک په نظر نه راځي. په قیامت کې به مؤمنان دیدار او ملاقات کوي. چا دام ویلي چې لیدو والے سیزونه څه دي؟ دا ظاهري نعمتونه. او دا نه لیدو والے سیزونه دي باطني نعمتونه. و دا غدون بنه قول طولو لشاملو چه بما تبصرون و ما لا تبصرون عام ده پا طولو مخلوقاتو کی. اللہ وی فلا دارنگی ندا اے کافرو چه سرنگی ستاسو خیال و گمان ده چه زما حبیب تا شاعر وائی زما حبیب تا کاهن وائی. اقسم و قسم خرم بما پا آغا سیزونو تبصرون چه تاسوی گور یووی نئی و ما پا آغا سبان اللہ تبصرون چه تاسوی نوی نئی. دا دمر لوی قسم الله پسو خړو چټول مخلوقات ته شامل لې. انه چې بشکا دا قران حکیم لقول رسول کریم خامخاوینا د رسول عزت مند چا په الله ډېر ګران دی په الله ډېر عزت مند دی. جمهور مفسرین په دې چې د رسول نه مراد دې کې نبی عليه السلام دی. یو قول د بعض مفسرین دا مو چې رسول نه مراد جبرئیل امین علیه السلام دی. و جمهور پدیری چې رسول کریم اگر چې د جبرئیل امین علیه السلام صفتم قران کې راغله لکه رسو سوره تکویر کې در تر روان دیرشمه پارا کرا دی ال تر رسول کریم په اتفاق د جبرئیل امین علیه السلام صفت ده. ودلته جمهور مفسرین وی رسول کریم نه مراد نبی اخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم ده. انه چې بشک دا قران پاک لقول رسول خام خاوینا د رسول کریم چی عزت من دے. او قرآن حکیم تے د نبی علیہ السلام قول پا دے اعتبار ہوئے دا خدا اللہ کتاب دے چون کی دخل مبارکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نروزی او دای دا دی تبلیغ کئی او دای پا دی عمل کئی نو دا دی قول ورطا وی ورن دا دا اللہ قول لے. امام قرطبی وی ونسب القول الی الرسول لأنه تالیه ومبلغه والعامل به وی نبی علیہ السلام تے دی قول نسبت زکو کو الان کی قرآن خدا اللہ وی نادا دا اللہ کلام دے چ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم د دې اولنې لستون کې دي د دې امت تر سوون کې دي او په دې باندې عمل کوونکې دي. لکه وایي څنګه علماء وایي چې هاذا قول مالک وایي په دې مسله کې امام